Przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesu.renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Minęła 17. A zatem czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A żegnamy Jana Ptaszyna, wróblewskiego, legendarnego muzyka jazzowego. Największa postać jazzowa w Polsce, która dla polskiego jazzu chyba zrobiła najwięcej. Do wieczora gwałtowne burze mogą dać się we znaki na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Nowoczesne fortyfikacje i zapory na wschodniej granicy powstaną w ciągu 4 lat. Żegnamy Jana Ptaszyna Wróblewskiego, ojca polskiego jazzu i radiowca. Przez ponad pół wieku w Trójce opowiadał o muzyce, prowadząc swoje 3 kwadranse jazzu. A w imieniu całego zespołu programu Trzeciego Artystę żegnała dyrektorka Agnieszka Szydłowska. Na antenie Trójki pokazywał nam, w jaki sposób z pasją przede wszystkim opowiadać o muzyce i nie robić tego z dystansem czy też z wyższością osoby, która wie wszystko o muzyce, ale opowiadał z pozycji fana. On, niezależnie od tego, ile miał lat, w taki sposób prowadził opowieść o koncertach, o festiwalach, o tych wydarzeniach, w których brał udział, że wydawało się, że nie ma nic ważniejszego na świecie od muzyki i tego będzie nam bardzo brakowało. Artysta wywodził się z domu adwokackiego, dlatego na jego pogrzebie nie mogło zabraknąć Jerzego Stępnia, byłego sędziego Sądu Najwyższego i jazzmena amatora. Był dla nas wszystkich nauczycielem, przewodnikiem dla tych spragnionych pięknej wolności. I on był od samego początku i tak nas prowadził. W tym pochodzie pokoleń był na pewno na początku. Właściwie do końca ciągle aktywny, tylko można zazdrościć takiego życia artysty, tak pięknie spełnionego. Jan Ptaszyn Wróblewski zmarł 7 maja, miał 88 lat. Są kolejne ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed burzami. Alerty do wieczora obowiązują dla zachodnich i południowo-zachodnich regionów Polski. Może dochodzić do lokalnych podtopień. Burzom towarzyszyć będą ulewny deszcz i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Najnowsze informacje ma Marta Szulborska. Najsilniejsze burze spodziewane są w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim, mówiła synoptyk IMGW Anna Woźniak. Ze względu na nakładanie się opadów z kilku burz możliwe są opady, sumy opadów nawet rzędu 50 mm. Burze przejdą także przez województwa pomorskie, małopolskie, śląskie, opolskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, dodała Anna Woźniak. Burze te będą raczej punktowe i rozproszone i będą wolno przemieszczać się w kierunku północnym, ale będą niebezpieczne. Takie opady, które prognozujemy nawet rzędu 30-40 mm w obszarach zurbanizowanych mogą skutkować lokalnymi podtopieniami. Pogoda ustabilizuje się w pierwszej części nocy. Marta Szulborska, Polskie Radio. 4 lata potrwa budowanie umocnień na wschodniej granicy Polski. Rząd i wojsko przedstawili założenia programu Tarcza Wschód. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, zapowiada, że żołnierze na wschodzie mają być błyskawicznie gotowi do walki. Oczekiwanym efektem końcowym będzie wzmocnienie odporności państwa. Teren przygraniczny zostanie przygotowany do obrony i tak zwanej natychmiastowej projekcji sił, czyli zdolności do natychmiastowego rozwinięcia ugrupowania bojowego i przystąpienia do walki. Budowa umocnień ma potrwać do 2028 roku. Koszt inwestycji to około 10 miliardów złotych. Rząd chce, by program wsparła finansowo Unia Europejska. Część prac zacznie się jeszcze w tym roku. Zakrętki przytwierdzone do plastikowych butelek stają się w naszym kraju codziennością. Wszystko za sprawą tak zwanej unijnej dyrektywy plastikowej. Od 1 lipca wszystkie nakrętki powinny być fabrycznie przytwierdzone do butelki czy kartonu. Niektóre polskie firmy już to robią, co zauważyli mieszkańcy Warszawy. Okropne to jest. Nakrętka wchodzi do nosa podczas picia. Wydaje mi się, że to jest kiepski pomysł, bo niewygodnie się wtedy z nich pije. Mnie to bardzo denerwuje, prawdę mówiąc, ja niewygodnie się wynalewa. Wcale to nie jest wygodne. Wie pani, z czego to wynika? Chyba, żeby nie zbierać ich na różne fundacje. Żeby ich nie zgubić. Pewnie, żeby się te nakrętki gdzieś tam nie walały, tylko żeby były wyrzucone razem z butelkami do odpowiednich pojemników. To ja nie lubię, jak mam nakrętki i piję albo polewam. Z czego wynika zmiana wprowadzona w całej Unii Europejskiej, wyjaśnia Magdalena Dziczek ze Związku Pracodawców Przemysłów Opakowań Ecopak. nakrętki po prostu się gubiły w systemie. Są to bardzo drobne elementy i to jest ten główny problem, który właśnie to trwałe przetwierdzenie ma rozwiązać. Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie oderwać tej nakrętki, to ona na opakowaniu zostanie, a jest to cenny surowiec do recyklingu. A nowe prawo zmieni zasady prowadzenia zbiórek charytatywnych, bo nie będzie już można zbierać samych nakrętek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak było Giro d'Italia albo Tour de France, Vuelta Espania, jeszcze wcześniej tu się grało w kapsle, to teraz też to jakoś... Ale ty grałeś w kapsle, nakrętkami? Nie. Ale co, ścigając się, udając, że to jest Giro d'Italia i Tour de France? Wyścig pokoju. No właśnie. No. Człowieku, ja znębiałem, bo ja też pamiętam. Tylko wyścig pokoju. A propos Tour de France, to od obecności Francji, we Francji rozpoczynamy serwis sportowy. Roland Garros na początek i różne wiadomości z Paryża. Dobre są takie, że Iga Świątek dobrze zdała egzamin z roli faworytki i w pierwszej rundzie do 1-2 pokonała francuskę Léolie Jean-Jean, która zdążyła przygotować się do życia po karierze sportowej. Na studiach w Stanach Zjednoczonych zdobyła licencjaty z socjologii i sądownictwa karnego oraz magisterium z finansów i inwestycji. Imponujące. Wracając do Świątek, wiadomo, że broni we French Open tytułu i jest w znakomitej formie. Trzeba by szukać jakiejś naprawdę dziury w moście, żeby znaleźć element, który mógłby pokazać nam, dlaczego ona miałaby tego turnieju nie wygrać. No oczywiście zawsze będzie dyspozycja dnia. No jeśli się trafi rywalka z dyspozycją dnia na, kolokwialnie mówiąc, 110%, a Iga będzie miała tego dnia akurat słabszy dzień, no to może przegrać. W ogóle tego nie zakładamy, mówił tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. Kolejną rywalką Świątek będzie wracająca po macierzyńskiej przerwie Japonka Naomi Osaka. To, co udało się Idze, nie udało Magdzie Linet. W meczu pierwszej rundy przeciwko Rosjance Ludmile Samsonowej ugrała tylko dwa gemy, po jednym w każdym secie i pakuje manatki. Rozpakowuje je z powrotem w Częstochowie Marek Papszum. To, że znów poprowadzi ekipę Rakowa w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, wiemy nie od dziś. Dziś za to przywitał się na oficjalnej prezentacji i udzielając wypowiedzi w swoim stylu nie wyszedł ze strefy komfortu. Potencjał w tym klubie i w zespole jest dalej duży. Zostałem przekonany tym, że będzie jeszcze większy i razem będziemy osiągać wysokie cele. Powodzenia, trenerze. Z powodzeniem w Abu Zabi walczyła Angelika Szymańska. Nasza judoczka wywalczyła na Półwyspie Arabskim w minionym tygodniu wicemistrzostwo świata w kategorii do 63 kg. Właśnie zameldowała się w kraju. Szczerze myślę, że to jeszcze do mnie do końca nie dotarło, jak wielki sukces osiągnęłyśmy wspólnie, bo to jest praca całego zespołu. No ale oczywiście bardzo się cieszę, pozostaje jednak niedosyt po tym finale, ale to jest mój pierwszy medal Mistrzostw Świata Seniorów, zatem myślę, że przed startem brałabym i taki kolor w ciemno. Wypowiedź naszej uroczej judoczki kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 18. Już teraz w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego serdecznie zapraszamy. No a teraz prognoza pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Do końca dnia pogodnie, nocą na zachodzie kraju będzie się chmurzyć, przelotnie padać, na północy niewykluczone burze z gradem do rana, tej nocy od 7 stopni na Pogórzu, w większości regionów do stopni 13, a w Lubuskiem do 15. Jutro najwięcej słońca we wschodniej połowie kraju, poza tym będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe burze z gradem głównie na krańcach południowych i zachodnich. Wiatr słaby, umiarkowany, no ale jak to w czasie burz, w porywach do 70, na północy do 90 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na Pogórzu, 21 na zachodzie, w większości regionów do 27, a najwyższa temperatura na Mazowszu nawet do 29 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak słyszeli Państwo w serwisach, bo niezmiennie o tym informujemy co godzinę, wielbiciele talentu, koledzy, jazzmeni, no i my, radiowcy, żegnamy legendarnego muzyka Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. To dziś ostatnie pożegnanie artysty, a my przypominamy nie tylko jego, także jego muzykę. Zielono mi, piosenka z 1970 roku, do której tekst napisała Agnieszka Osiecka. Przypomnę, że w 2008 roku zaśpiewała i za moment także zrobi to na naszej antenie Kasia Nosowska. Autorem muzyki jest oczywiście nie kto inny jak Jan Ptaszyn-Wróblewski. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie pożegnaliśmy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, saksofonistę, aranżera, kompozytora, a także krytyka i propagatora jazzu, a dla nas wielkim honorem było to, że mogliśmy być jego redakcyjnym kolegą, koleżanką przez ponad pół wieku w radiowej trójce. Ptaszyn prowadził, opowiadał o muzyce, nie tylko prowadził, ale prezentował fantastyczną muzykę w swoich trzech kwadransach jazzu. Chciałbym się podzielić swoim wspomnieniem o panie Janie. Wspaniały człowiek. Ja go cały czas słuchałem w trójce. Cieszę się, że chociaż napisałem do niego taki list i mi odpisał. Kapitalny pania był. I was wszystkich kocham. Dzięki wam po prostu poznaję świat. Zapraszamy do trójki. 14 minut po godzinie 17. No i różne odcienie tego świata, bo i takie też jest życie. Żeglarze nie wiedzą, jakiej wysokości jest maszt jachtu, którym płyną. Nie zwracają uwagi na oznakowania. Nie wiedzą, w jakich miejscach trzeba zachować szczególną ostrożność, bo jest tam ryzyko na przykład zahaczenia o linię energetyczną. O tragedię niestety nie trudno pokazało to także wczorajsze wydarzenie. Weekendowy rejs zakończył się tragedią. Na jeziorze Śniadrwy zginął żeglarz porażony prądem. Jacht zahaczył rozłożonym masztem o linię energetyczną, relacjonuje nadkomisarz Anna Szybczyńska z policji w Piszu. Mężczyzna w wieku 67 lat porażony został prądem, wpadł do wody. Jego żona została także porażona prądem, doznała poparzeń. Płynął z nimi także 16-letni wnuczek, któremu się nic nie stało, ale zabrany został do szpitala na obserwację. Na pomoc turystom ruszył 45-letni świadek. Mężczyzna ten prawdopodobnie dotknął jakiegoś elementu żaglówki i także został porażony prądem. Do tragedii doszło w okolicach portu w Niedźwiedzim Rogu. Policjanci i prokurator sprawdzają między innymi, czy miejsce było odpowiednio oznakowane. Był tam też kierownik stacji ratowniczej MOPR Mikołajki, Michał Warchoł. Dwa znaki w porcie znajdują się. To policja fotografowała, wszystko sprawdzała. Ta linia z prądem, ona nie idzie przez cały port. To jest sama końcówka portu przy dźwigów. Generalnie w portach, jeżeli ktoś w porcie jest, to raczej ma podniesiony maszt, bo inaczej on by przeszkadzał w cumowaniu. A w tym miejscu, no myślę, że powinien być złożony zdecydowanie taki maszt przy samej końcówce. Ludzie, którzy czarterują te jednostki, nawet jeżeli posiadają patenty, bardzo rzadko zdają sobie sprawę z wysokości własnego masztu. Dodaje Stefan Świderski, kierownik stacji ratowniczej Mazurskiej Służby Ratowniczej. Bo ile razy pytam się tak w luźnej rozmowie, czy wie, jak wysoko sięga jego maszt? No nie mają ludzie najczęściej o tym bladego pojęcia. To jest informacja, którą powinniśmy doskonale znać. Tak, którą powinni mieć, ponieważ na tych znakach, które oznaczają przecięcie się linii energetycznej z szlakiem wodnym, zawsze jest podana wysokość, na jakiej ta linia nad powierzchnią wody się znajduje. W tej sytuacji dramat rozegrał się także przy próbie niesienia pomocy żeglarzom. Do wody ruszył 45-letni mężczyzna. Jego poświęcenie też o mały włos zakończyłoby się śmiercią, dodaje Michał Warchoł. To każdy ratownik wie o tym, że dobry ratownik to żywy ratownik. Gdybyśmy dopłynęli do miejsca zdarzenia i dalej by taka łódka dotykała tego prądu, żaden z ratowników by nie wszedł do wody. Niestety jedna osoba próbowała pomóc tym żeglarzom. Sama została porażona prądem i musieliśmy przez prawie godzinę resuscytować tę osobę, która chciała zostać ratownikiem. 3 lata temu była podobna sytuacja przecież na rzece Pisie. Tam 14-latek zginął. Też żeglarze roztropni tacy byli, że rzeką Pisą płynęli, gdzie powinni mieć złożony maszt, bo tam jest oznakowane też to dobrze. Dotknęli linii przecież wysokiego napięcia. Chłopak wskoczył, chciał im pomóc i sam niestety zginął, ratując tam tych żeglarzy. Przed nami kolejny długi weekend. Pogoda ma sprzyjać żeglarzom. Ratownicy apelują, by zanim wejdziemy na jacht, przypomnieć sobie lub zapoznać się z zasadami i oznakowaniem, jakie obowiązują na wodzie. Po tragicznych wydarzeniach na jeziorze Śniadwy policja, prokuratura wyjaśniają okoliczności tego wypadku. Tym tematem zajęła się Aleksandra Skrago. O czym należy pamiętać, wypożyczając sprzęt pływający, dbając o nasze bezpieczeństwo, oczywiście przypominając te podstawowe zasady poruszania się na wodzie. Przed kolejnym długim weekendem możemy wspólnie to uczynić. Zachęcam Państwa do korespondencji. 2 2 i 7 3. Innocence for pride crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scar bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, yes I'm cold. Apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever. And love the sound of you walking away, you walking away. mascara bleeds into my eye. I Państwo przypominają, jak łódka, czy w ogóle wypoczynek nad wodą, to nie alkohol. Oj tak, 2 dwójki i 7 trójek przed kolejnym długim weekendem. Przypominamy te najważniejsze, podstawowe, chciałoby się powiedzieć, zasady bezpieczeństwa. 2 dwójki i 7 trójek, Państwo także reagują na to, o czym mówiliśmy w serwisie. Nakrętki na stałe przytwierdzone do butelek. Tyle tych głosów negatywnych się słyszy a propos tych zakrętek od napoju, że to w noc przeszkadza i tak dalej, żeby ci pijący się trochę kreatywnością może obrócić do dołu w innym kierunku, na bok i nie będzie przeszkadzał, gwarantuję. Warto spróbować różnych wariantów, można wygodnie pić i faktycznie to się nie wala i nie brudzi. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, 2 dwójki i 7 trójek, także mailowo, smsowo 7133 5. 22 minuty po godzinie 17. To przyszłość, bo pewnie Unia Europejska wymyśli jeszcze nie jedną rzecz. Tu akurat mówimy o nakrętkach na stałe, przytwierdzonych do butelek, do różnego rodzaju opakowań, także na mleko. A my cofnijmy się do tego, co działo się tu wczoraj o tej porze na Myśliwieckiej. Warsztaty artystyczne, zabawy literackie, spotkania autorskie i gry. A to tylko była część atrakcji, jakie czekały wczoraj na gości Trójkowego Ogródka. Zaprosiliśmy wszystkich Państwa z okazji Dnia Mamy, Taty i Dnia Dziecka. Czerwony potrzebuję, coś mogę? Znajdujemy się właśnie w radiowym ogrodzie Trójki. Dorwali właśnie kredki, a przed chwilą jeszcze pana od baniek. Są akurat w swoim żywiole. Podchodzimy teraz do stanowiska gastronomicznego, gdzie tutaj tworzone są naprawdę dzieła sztuki kulinarnej. Ja mam pomysł na kokelmogel. Z czego taki kokelmogel? Jajka, cukier, wybłoną truskawki, żeby był kokelmogel z truskawkami. Macie tu jakieś takie rysunki z różnymi składnikami. W jaki sposób to działa? Każdy losował 4 i potem musimy jakoś zrobić razem. Posłuchajcie, gotowi jesteście, kochani? Pełna profeska, wertują kartki, trochę się denerwują. Czytamy fragment bajki pod tytułem Tyci Kruszek. Tyci Kruszek był tak malutki, że nikt go nie zauważał. Naprzeciwko mnie stoi teraz Radek Nałęcz, który miał przyjemność też przeczytać kilka stron dla naszych najmłodszych. Wielkie emocje towarzyszyły. Przede wszystkim emocje związane z takim publicznym czytaniem książek. Przyznam, że przygotowywałem się. Czytałem w domu jeszcze te teksty, żeby przeczytać jak najładniej, nie pomylić się, bo jakoś tak, mimo że jest duże doświadczenie z mikrofonem i takie radiowe, to występy na żywo przed najbardziej wspaniałą publicznością, czyli dzieciakami, to jest zawsze duża emocja. Na czym polegają te warsztaty? U nas odbywa się tutaj malowanie buzi, ale na takim poziomie artystycznym. Farby są hipoalergiczne, dostosowane do wieku i skóry dzieci. Co chciałabyś mieć namalowane? Jednorożce, dlatego że jednorożce są kolorowe. W najbliższym momencie będziemy przeprowadzać warsztaty, gdzie każdy dzieciak będzie mógł sobie zrobić swoje własne skrzydło Molika książkowego, dlatego że zakładamy, że każde dziecko tutaj bardzo kocha czytać. Prowadzimy warsztaty dla dzieci o poczuciu własnej wartości, podczas których mówimy im, że są jedyne w swoim rodzaju i że nie ma innych takich osób na całym świecie jak one. I

OMG! OMG! Wszyscy mówią OMG, bo teraz nowoczesnego i przestronnego SUVa MG ZS możesz mieć z pakietem korzyści i to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Jak elektronika z gwarancją najniższej ceny, to Allegro. Przeglądaj tysiące produktów z kategorii elektronika z najniższą ceną wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co o tej porze dzieje się na drogach. W Radio Nawigatorze Trójki Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpoważniejsze utrudnienie mamy na S8 w Rawie Mazowieckiej na 381 kilometrze. Na jezdni w kierunku Warszawy doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Zablokowana jest całkowicie jezdnia w kierunku stolicy i awaryjny pas jezdni w kierunku Wrocławia. S8 po raz drugi, tym razem pomiędzy węzłami Wrocław, Psiepole i Łozina. Na 34 kilometrze doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba. Na trasie S6 mamy zator na jezdni do Gdyni. Stoją kierowcy od Rusocina do węzła Gdańsk Południe. W stronę Łodzi mniejszy korek od miejscowości Kowale do węzła Gdańsk Południe. Przed tym węzłem zakorkowana jest też siódemka i ta kolejka ciągnie się aż do miejscowości Krępiec. Na A4 mamy korek na jezdni do Krakowa, to między węzłami Murckowska i Brzęczkowice. Na Śląsku zatrzymują się też kierowcy na trasie S86 Sosnowiec-Katowice na jezdni do Katowic, a także na trasie S1 Wojkowice-Kościelne Dąbrowa Górnicza. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Jedźmy bezpiecznie teraz po 17.30 w Trójce. Skrót serwisu. Ambasadorowi przy NATO skończyła się kadencja i powinien wrócić do kraju, mówi w Brukseli szef MSZ-u Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych odniósł się do sporu z prezydentem w sprawie Tomasza Szatkowskiego. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował w ubiegłym tygodniu o obciążających ambasadora danych służb specjalnych. Minister Radosław Sikorski nie chciał komentować tych informacji. Ja nie uważam, aby potrzebne było dywagowanie publiczne na temat konkretnych osób, które podlegają rotacji. Chciałbym, aby rotacja kadr w MSZ-cie, która ze względów praktycznych, życiowych, dzieci w szkołach przeważnie odbywa się właśnie w okolicach lata, aby odbywała się z jak najmniejszą ilością perturbacji. A rząd chce, by ambasadorem przy NATO został Jacek Najder, który kiedyś piastował już to stanowisko. Prezydent zapowiedział, że nie podpisze tej nominacji. Egipski żołnierz zginął w wymianie ognia z armią Izraela, do jakiej doszło na przejściu granicznym w Rafa między Egiptem a Strefą Gazy. Informację potwierdziła armia izraelska. Strona egipska poinformowała, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Przez dwa wycieki gazu w Jeleniej Górze trzeba było ewakuować prawie 500 osób, ponad 400 uczniów i 27 mieszkańców jednego z bloków. W obu przypadkach na szczęście nikomu nic się nie stało. Do pierwszego rozszczelnienia doszło rano w podstawówce numer 11. Uszkodzenie rury zostało szybko zabezpieczone i uczniowie wrócili na lekcje. Następny wyciek zanotowano przy ulicy Kiepury. Stężenie gazu było na tyle wysokie, że trzeba było ewakuować dwie klatki jednego z bloków. Łącznie 27 osób. Na miejscu jest straż pożarna, policja i pogotowie gazowe. Sytuacja jest opanowana. Trwa przewietrzanie pomieszczeń. Pełny serwis Trójki o 18.00. Aj, ty wiesz, co ty narobiłeś? Naprawdę. Poczekaj chwilkę, to za chwilkę wyjaśnimy. Moment. Najpierw pogoda. Jutro najwięcej słońca we wschodniej połowie kraju, poza tym będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Możliwe burze z gradem, głównie na krańcach południowych i zachodnich. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 70, na północy do 90 km na godzinę. No jutro jeszcze cieplej, od 18 stopni na Pogórzu, na zachodzie 21, w większości regionów od 24 do 27 stopni, a najwyższa temperatura, to jeszcze nie czerwiec, końcówka maja, jutro do 29 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 26 minut 18. Wiesz, co ty zrobiłeś? Informacją o nakrętkach na stałe przytwierdzonych do butelki rozkręciłeś dyskusję. Nasi słuchacze po prostu... To... Chyba każdy ma z tym problem. Rozkręcają się słuchacze. Dwie dwójki i siedem trójek. Mówiło się, że PRL to był taki najzabawniejszy jakiś tam obóz w Układzie Warszawskim. Tutaj wiele zabawnych rzeczy było. Ja myślę, że tą zakrętką to Unia Europejska próbuje nas tutaj Polaków rozśmieszyć, ale oni jeszcze nie wiedzą, jakie my mamy poczucie humoru. Muszę jeszcze troszeczkę bardziej postarać. A kiedyś mówiło się, że krzywizna banana czy ogórka to już albo że ślimaki czy marchewka, prawda? Pamiętają Państwo? Nakrętki na stałe przytwierdzone do butelek. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa głosy. They can't buy a job. The man in a silk suit hurries by as he catches the poor old lady's eyes. Just for fun he says, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it? Tak, dziś w audycji popołudniowej interesują nas ważne sprawy europejskie. Za 22 minuty 18. Teraz Monika Suszek i nasi goście. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Zdaje się, że możemy zacząć już powoli odliczać czas do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Te, przypomnę, od 6 do 9 czerwca, w Polsce 9 czerwca. I Europejczycy wybierać będą ponad 700 europosłów, którzy zasiądą w nowym Parlamencie Europejskim. A dziś właśnie w Pulsie Europy, w studiu, dwoje kandydatów. Anna Bryłka, Konfederacja, kandydatka do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I wiceszef MSZ Andrzej Szejna, Nowa Lewica, również kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Kandydat z Małopolski i Świętokrzyskiego. Kłaniam się. Tutaj się łączymy telefonicznie, bo pan wiceminister w trasie, ale zacznijmy, tak. Zacznijmy właśnie od tych tematów wyzwań na kolejne lata Parlamentu Europejskiego. Jakie będą, Anna Bryłka? Tych wyzwań będzie bardzo dużo. Pierwszy i podstawowy to jest Europejski Zielony Ład i polityka klimatyczna Unii Europejskiej, cele klimatyczne, które Komisja Europejska obecna zakreśliła na rok 2030 i na rok 2050. I na pewno wiemy, że dojdzie do pewnego rodzaju renegocjacji tych zapisów na poziomie Unii Europejskiej. Wiemy to z tego powodu, że po prostu masowe protesty rolników spowodowały, że jest duży krytycyzm w europejskim społeczeństwie co do tych przepisów. Więc to jest pierwszy obszar. Drugi obszar to jest na pewno polityka migracyjna i pakt o migracji i azylu, przeciwko któremu oczywiście cały czas i cała klasa polityczna stoi w Polsce. Kolejny element, no to oczywiście postępujący eurofederalizm, propozycja zmiany traktatów, również w obszarze chociażby likwidacja prawa weta. No i rozszerzenie Unii Europejskiej, o którym się dużo mówi, które jest odwlekane w czasie, natomiast nie ma wątpliwości do tego, że ono będzie związane również ze zmianą traktatu, więc na pewno podstawowym wyzwaniem na tę najbliższą kadencję to będzie pytanie, co dalej wydarzy się z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, czy ona będzie dalej tak ambitna, czy dojdzie do pewnego kroku wstecz. No ale na to pytanie pewnie poznamy odpowiedź dokładnie za ponad 2 tygodnie i poznamy ją również w momencie po prostu wyboru nowego szefa Komisji Europejskiej. Wiemy, że pani von der Leyen ubiega się o tą reelekcję. Natomiast pytanie, czy uda jej się zebrać wystarczająco duże poparcie nowych członków Parlamentu Europejskiego, no bo zrobiła przez te 5 lat na tyle dużo, żeby o tą reelekcję będzie jej trudno po prostu ją uzyskać. To są typy Anny Bryłki, wiceminister Andrzej Szejna. Według pana, jakie są te wyzwania na kolejne lata Parlamentu Europejskiego? No cóż, ja bym stawiał trochę inaczej akcenty. Po pierwsze, najważniejszą kwestią dzisiaj jest bezpieczeństwo i zbudowanie również takiej wspólnej polityki bezpieczeństwa i współpracy przemysłów zbrojeniowych wszystkich krajów Unii Europejskiej, ponieważ widzimy, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne. I współpraca jest bardzo dla nas korzystna. Oczywiście to wszystko się musi odbywać w ramach paktu NATO i to jest jakby oczywiste. Druga sprawa, którą uważam za bardzo istotną, to są dwie, właściwie to nie jest druga, są dwie kwestie. To jest Europejski Pakt Senioralny, który ma dzięki funduszom unijnym w Polsce pomóc naszym seniorom żyć godnie. To jest zupełnie inna sprawa niż oczywiście godna renta, godna emerytura, renta wdowia, zasiłek pogrzebowy, który podnosimy i tak dalej. A druga sprawa to jest Europejski Program Budownictwa Mieszkaniowego. To jest bezpieczeństwo, można powiedzieć, mieszkaniowe, które chcemy, można powiedzieć, zrealizować w Polsce dzięki również funduszom unijnym i funduszom oczywiście polskim, bo projekt Lewicy przeszedł już przez Zespół do spraw programowania praw rządu, ale uzyskamy jeszcze dla niego środki unijne na budowę mieszkań socjalnych pod wynajem z tanim czynszem i o dobrej jakości, no to przecież młodzi ludzie, szczególnie to ich dotyczy, to nie będą musieli krwawić, że tak powiem, co miesiąc na kredyty. Nie będą się musieli krwawić, nieważne czy 0%, czy 1%, czy cokolwiek, tylko będą mogli na przykład te pieniądze wydawać na swoje kształcenie dzieci, a nawet na po prostu podróże. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, to jest polityka migracyjna. Ona jest bardzo dyskusyjna i wokół tego dzieje się wiele gorących, można powiedzieć, dysput, ale chcę też państwu powiedzieć, nie patrzmy na to jednostronnie. Odpukać, jak to się mówi, niewalowany stół, jeżeli by się załamał front ukraiński i na przykład Charków by padł, Rosja robi wszystko, że terrorystyczna Putina, żeby pokonać Ukrainę, to będziemy mieli znowu 1,5 miliona Ukrainek i Ukraińców i dzieci w Polsce i wtedy niech Unia przyjdzie Polsce z pomocą finansową. To typy, które państwo wymienili, one się trochę łączą z nową strategią Unii Europejskiej na kolejne lata, która została opublikowana przez Komisję Europejską. I tutaj te pierwsze miejsca to była obronność, bezpieczeństwo, konkurencyjność, kwestie migracyjne. Kwestie migracyjne, chociaż jak ja się tam doczytałam w tej strategii, one były bardziej w takim kontekście rynku pracy, aniżeli na przykład obaw. Bardzo mnie zainteresowała kwestia konkurencyjności, bo zdaje się, że o tym Unia Europejska już od lat 90. rozmawia. Co zrobić, żeby Unia Europejska była konkurencyjna, innowacyjna i atrakcyjna dla przyszłych inwestorów? Anna Bryłka. No w pierwszej kolejności obniżyć koszty produkcji, to znaczy tą strategię, którą przez ostatnie 5 lat, ale i w wcześniejszych latach realizowała Komisja Europejska, po prostu doprowadziła do obniżenia konkurencyjności gospodarki europejskiej, wypychając energochłonny biznes poza Unię. I niestety nie ma na poziomie Komisji Europejskiej większej refleksji na temat tego, że polityka klimatyczna, no krótko mówiąc, niszczy, doprowadzi do samozagłady europejskiej gospodarki. I cały system, czy system ETS, który jest bardzo spekulacyjny, który podnosi koszty produkcji, ale też inne obszary, no prowadzą w jedną drogę. To znaczy my jako Europa, zamiast być liderem, jeśli chodzi o nowe technologie, no nie jesteśmy tym liderem, tylko jesteśmy importerem tych technologii, które są skopiowane między innymi przez Chiny i nie ma u nas, i to jest jeszcze drugi obszar, czyli niekonsekwentnie prowadzona polityka handlowa. Ten pomysł podatku już wprowadzonego przecież, opublikowanego rok temu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli graniczne cło węglowe. No świetnie, ono jest nałożone na surowce, natomiast ono nie jest nałożone na produkty końcowe. To znaczy można importować stal z tym cłem, no ale okazuje się, że jeśli ta stal jest importowana w produkcję, w towarze końcowym, no to już nie ma tego cła, więc jak polskie, europejskie firmy mają konkurować z producentami, nie wiem, sprzętu AGD w świecie, jeśli oni działamy na nierównych zasadach, mamy po prostu do czynienia z nierówną konkurencją. Więc z jednej strony polityka klimatyczna bardzo ambitna, bardzo kosztowna i z drugiej strony bardzo niekonsekwentnie prowadzona polityka handlowa, gdzie ja przypomnę, Komisja Europejska i Unia Europejska ma wyłączną kompetencję. My jako państwo członkowskie nie jesteśmy w stanie samodzielnie sobie kształtować polityki celnej, polityki handlowej. Jest to kompetencja Unii Europejskiej. Ja tu się z panem ministrem troszeczkę nie zgadzam. To znaczy jestem generalnie przeciwnikiem przekazywania nowych kompetencji na poziom Unii Europejskiej. Nawet również w zakresie polityki mieszkaniowej, który tutaj przed chwilą pan minister mówił. To znaczy uważam, że te zasady, które są w tym momencie wpisane w traktatach, powinny zostać niezmienione. W żadnym wypadku nie powinniśmy przekazywać nowych kompetencji na poziom Unii Europejskiej. A co na to wiceminister Andrzej Szejna? Czy rzeczywiście powinniśmy pilnować tego, aby nie oddawać takiej pałeczki sprawczej Unii Europejskiej? To znaczy tutaj pani Anna dokonała takiego, można powiedzieć, podwójnego samozaprzeczenia, które w polskiej mowie jest możliwe, bo to nie chodzi o przekazanie kompetencji Unii Europejskiej, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową. To chodzi o to, żeby z Unii Europejskiej pociągnąć kasę. Powiem to, jak to mówi mój syn, student stosunków międzynarodowych. To ja nie mówię, że Unia ma, krótko mówiąc, zastąpić Polskę i polskie samorządy, polski rząd, tylko my od Unii powinniśmy zdobyć środki na to, co planujemy. Tak, o czym mówiłem, czyli europejski program mieszkaniowy. Więc bardzo proszę, żeby pani to przemyślała, bo tak naprawdę jak to wyrwać kasę z Unii Europejskiej, żeby budować Polsce mieszkania. I to są różne rzeczy. To nie znaczy, ale że ja zrzekam się. Europejski program mieszkaniowy, rozumiem, że wspólny dla całej Unii Europejskiej miałby być. Bo tu jest myląca nazwa po prostu, panie ministrze. Oczywiście, że byłby dla całej Unii Europejskiej, tylko że Polska jako duży kraj, który może pozyskać środki z Unii Europejskiej, by na tym najwięcej, jeśli chodzi o Europę Środkową i Wschodnią, skorzystała. Ja wolę na przykład, żeby Unia Europejska, i pani się powinna z tym zgodzić, skoro pani jest przeciwniczką na przykład paktu klimatycznego czy innych kwestii związanych z Unią Europejską, no to powinna się pani zgodzić na to, że pieniądze przesuwamy na budowę mieszkań w Polsce, tak? Więc to proszę to przemyśleć. Ja tutaj proponuję jakiś taki, można powiedzieć, mądrą rozmowę, bo że pieniądze z Unii, gdzie my też oczywiście z tego budżetu unijnego wkładamy pieniądze, mogłyby spłynąć do Polski na budowę mieszkań dla młodych ludzi, którzy chcą założyć rodziny i żyć godnie, a na przykład pieniądze, które muszą teraz płacić w kredytach, no to przeznaczyć czy na edukację swoją, czy dzieci. Więc ja też oczywiście, jeśli chodzi o przekazywanie kompetencji Unii Europejskiej, w pewnej kwestii pewnie byśmy się zgodzili, w innych nie. Mówię tutaj na przykład o kwestii polityki zagranicznej, ale na przykład uważam, że przykład Węgier i pana premiera Orbana pokazuje, że jednak Unia Europejska powinna być silna i decydować w takiej zasadzie demokratycznej, bo kraj o nazwie Węgry, który blokuje sankcje nakładane na Rosję, który blokuje pomoc dla Ukrainy, to leży w naszym interesie i naszego bezpieczeństwa, no to pokazuje, że chyba trzeba przemyśleć sposób podejmowania decyzji, ale też chcę stanowczo powiedzieć, jestem przeciwny rezygnacji całkowitej z prawa weta, czyli zasady jednomyślności, na przykład przy podejmowaniu decyzji o przyjmowaniu nowych członków do Unii Europejskiej, mówi do Bałkanach Zachodnich, o Ukrainie, mówimy tutaj o innych i na przykład przy kwestii podejmowania decyzji o nakładaniu sankcji na kraje, które wyłamują się z Solidarności. Ta kwestia sankcji będzie pewnie jeszcze podejmowana. Jest jeszcze jeden wątek, który chciałam dzisiaj podjąć. Kwestia problematyczna walki o klimat. Co będzie z Europejskim Zielonym Ładem, czyli tym wielkim programem transformacji energetycznej? Mnóstwo protestów, mnóstwo sprzeciwu. Czy wobec tego znajdzie się jakieś takie pole kompromisu? Anna Bruka? Pani redaktor, moim zdaniem to pole już poniekąd troszeczkę się znalazło. To znaczy widzimy, że wszyscy kandydaci do Parlamentu Europejskiego, nawet tutaj na naszym polskim podwórku, no są krytyczni wobec Europejskiego Zielonego Ładu. Jak zaczynamy wchodzić w szczegóły, no to każdy tam w innym obszarze. Natomiast polityka klimatyczna i protesty rolników, one uzyskały bardzo, bardzo silne poparcie społeczne, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. To znaczy Europejczycy widzą, że polityka klimatyczna, która dotychczas dotyczyła właśnie takiego przemysłu energochłonnego, hut, elektrowni, cementowni, ona zaczyna wchodzić po prostu do gospodarstw domowych. I rozszerzenie polityki klimatycznej na transport, na budownictwo, na rolnictwo, właśnie w ramach pakietu Fit for 55 i już tego celu na 2030 rok, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55%, pokazuje, że to będzie bardzo kosztowne. I to wszyscy za chwilę odczujemy w cenach paliw kopalnych, odczujemy w cenach remontów budynków wynikających właśnie z dyrektywy budynkowej, odczujemy w transporcie, w mobilności, no i w kosztach generalnie w codziennym życiu. I to wynika raz właśnie z Europejskiego Zielonego Ładu, pakietu Fit for 55, ale to również są polityki zaszyte w kamieniach milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Chociaż ja się tutaj wtrącę, bo udział budynków to, tak jak doszukiwałem się informacji, jest 1/4 globalnej emisji CO2. I chyba koncepcja tego, aby no, w pewien sposób oszczędzać to ciepło, no, nie jest wyssana z palca. Pani redaktor, oczywiście no, każdy, kto jest właścicielem budynku, chce oszczędzać ciepło, ale nie każdego stać na to, żeby ocieplić swój dom, wymienić okna, wymienić źródło ciepła. To jest tutaj chyba najbardziej kosztowne w Polsce. Będzie po prostu wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, które w wielu przypadkach po prostu dla tych gospodarstw domowych jest zupełnie nieopłacalne, albo niewykonalne, nawet do takiego stopnia. I tutaj ja powołałam się tak na taką wypowiedź jednego z zarządców nieruchomościami, który wyraźnie wskazał, że po prostu Polaków nie stać na wdrożenie dyrektywy budynkowej. To może też problem jest w kwestii komunikacji. Panie wiceministrze, jak pan patrzy chociażby na ten problem dyrektywy budynkowej Zielonego Ładu? Tak, ja bym starał się jednak przekonać panią Annę do tego, żeby przyjrzała się tym przepisom. Ja rozumiem jej obawy oczywiście, ale ja uważam, że to jest ogromna szansa też dla Polski, aby pozyskać kolejne środki unijne, bo po pierwsze to, że musimy przejść na politykę energooszczędną, to jest oczywiste. Drugie, że musimy budować, to jest oczywiste, takie budynki, które będą zeroemisyjne. No oczywiście to jest długa droga. Budować albo modernizować. No budować to nie jest wcale długa droga. Do tego zmierzam. Do tego właśnie zmierzam, że modernizacja może pozwolić na to, że dzięki środkom unijnym możemy zmodernizować obecnie istniejące budynki mieszkalne. I tutaj te obawy są, można powiedzieć, bezprzedmiotowe, bo to nie będzie się odbywało kosztem mieszkańców, właścicieli, czy najemców, czy kogokolwiek. Tylko właśnie na to powinny być przeznaczone środki unijne. Chociaż jeszcze nie wiadomo, z jakiej puli tych pieniędzy będą te środki przeznaczone. No dobrze, ale my jesteśmy przed kolejną perspektywą. Ja uważam, że na przykład dla Polski to jest bardzo dobre rozwiązanie i to jest mądre rozwiązanie. I w ogóle tak naprawdę spójrzmy na to w szerszej perspektywie, która nazywa się bezpieczeństwo energetyczne. No Polska nie może być uzależniona, jak była dotąd za czasów Prawa i Sprawiedliwości, od węgla rosyjskiego, od gazu rosyjskiego. A teraz nagle ma się przestawić na, nie wiem, gaz czy na przykład nie, z krajów Bliskiego Wschodu, czy gdziekolwiek, czy nawet jak będziemy mówić o energetyce jądrowej, nuklearnej, no to też przecież wkład do takich elektrowni nie bierze się znikąd, bo go nie mamy. I już, znowu ktoś, kogo będzie musiał to i już zmierzamy do kropki, panie wiceministrze. Zmierzając do kropki, to właśnie. Miks energetyczny, oszczędności energetyczne dzięki środkom unijnym i środki na energetykę odnawialną. Będziemy jeszcze kontynuować z pewnością te tematy. Bardzo dziękuję. Anna Bryłka z Konfederacji, kandydatka do Parlamentu Europejskiego, była naszym gościem. Z Wielkopolski, gościem. Dziękuję bardzo. I wiceminister MSZ Andrzej Szejna, Nowa Lewica, również kandydat. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panią się. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Monika Suszek. Tu trójka za 5 minut 18. Tutaj próbowałem takie serce origami robić. Nie wychodzi. Chyba lepszym pomysłem będzie zachęcić państwa do pozostania z trójką. Serwis o 18:00 już za chwilę. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Krzyczę, ale widzi pan sam, co z tego wynikło. Temperamenty mamy różne. Bardzo chciałem, żeby to był dziennik, który zawiera w sobie takie iskrzenie niepokojące. Dziś gośćmi Michała Nogasia będą poetka i powieściopisarz, krytyk i wydawczyni. Nierozłączna para Krystyna i Stefan Chwinowie. Ludzie. Od poniedziałku do czwartku po 23:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.